वराकृत नगरबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवरीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई बातें बहुत अच्छी है, मैं विशेष जोर देने चाहता हूं तो मेरे को अच्छी लगती है, वो जो अच्छी लगती है वो बात आपको कहता हूं और उनसे कल्याण होगा, आपका बहुत भला होगा, इसमें संदेह नहीं है। जैसे मैं तीन बात कही थी, किसी किसी को बुरा न समझना, तो भाई ने पूछा कैसे नहीं समझे बुरा, वो बुराई कर रहा है। तो इसका उत्तर मैंने दिया था कि बुरा समझने से आपके क्या फायदा हुआ, आपके क्या लाभ है, इस बात का आप विचार करो। केवल ऐसे मत समझोगे मैंने कह दिया, स्वामी जी कह दिया, कह दिया तमसा नहीं है। वे भाई मेरे से मिले, एकांत मिले, मेरे से बात करें, मैं जो अभ्यास कर रहा हूं आप लोग जीवित हुए हैं, ये किस लिए हुए हैं, उद्धार के लिए, कल्याण के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, संसार के दुख मिट जाने के लिए, संताप से मिट जाए, कोई हलचल नहीं रहे, सुख हो जाए, शांति हो जाए, महान शांति मिल जाए, उसके लिए है। आप अपना धन कमाते हैं, विषयों में लगे हैं, किसके लिए, सुख के लिए, वो सुख रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है। आप पकड़े तो मैं कहां तो जोर करूं, और मैं बताऊं ये रास्ता आपका आनंद का है, है, है। ये मैं संदेह नहीं है, नहीं बता आप पूछो, शंका करो, जैसे कहा नहीं कैसे बुरा नहीं माने, उसको बुराई करता है प्रत्येक समय, गायों को काटता है दिन भर, उसको बुरा जैसे नहीं माने, पर बुरा माने आपके क्या लाभ होगा, हमारा विचार है आपका कल्याण हो, अपना कल्याण की बात करना है, वो बुरा है भला है, बुरा मानने से हमारे में बुराई आती है, और बुराई नहीं मानने से हमारा बुराई ही आएगी। बुराई मिटाओ ये तो ठीक है, बुरा मानने में कोई फायदा नहीं है, बुराई मिटाने में बहुत फायदा है। इस वजह से बुरा चाहो मत किसी का ही, बुरा चाहने में आपके क्या फायदा है, आप बुराई करो मत किसी की, बुराई करने से आपके क्या फायदा है। मैं आपके कल्याण के लिए बात कर रहा हूं, आपके उद्धार के लिए बात कर रहा हूं, और मेरे जैसी भी बात कर रहा हूं, उसमें शंका आप करो, जिन्हें मैं नाराज नहीं होऊंगा, खुश होऊंगा, परंतु हम बुरा मानने इसमें क्या फायदा है, वो फायदा बताओ आप। मैं तो उस बात को कहता हूं, बुरा मानना आपका निशा, तो बुरा इच्छाओं मत ही बुरा करो, दो ही रखो, पर बुरा मानने में आपका फायदा रत्ती मात्र में नहीं है, कृष्णता में नहीं है, पर वो आपकी जुस्सी हुई तो अच्छा ढीली कर दो ही बात कर दो। ये आपके कारण से कहता हूं, मेरे कारण से नहीं कहता हूं, मेरी तरफ से तो बात बढ़िया कोई है, किसी को बुरा ना माना, ये है आपके उसे कैसे नहीं माने, असल न मत मान, मान लो बड़े मान लो, इसमें फायदा नहीं है। आपके क्या फायदा है आप बताओ, खुला बताओ, हमारे ये फायदा है तो छुट्टी दे, बिल्कुल छुट्टी, बिल्कुल छुट्टी। आपका कल्याण होता हो ऐसी बात हो तो बिल्कुल छुट्टी है। मेरे को ऐसी बातें मिली है, वो ज्यादा कहना तो अभिमान होता है, मैं अभिमान नहीं कहता हूं। पारमार्थिक उन्नति कैसे हो, जल्दी हमारी कैसे हो, ऐसी बातें मेरे को मिली है। मैं काम में पूरे लाया नहीं हूं, लाया हूं कैसा हूं वो मेरी बात नहीं कहता हूं, परंतु है आपके बिल्कुल लाभ की बात है, बिल्कुल बिल्कुल लाभ की बात है वो कहता हूं। आप शंका चाहे जितनी करो, जो शंका करोगे त्यों ही बात वो समझ में ठीक आवेगी। जितना गहरा विचार करो इतनी वह ठीक आवेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें शंका करो, शंका करने के लिए खुली है, खूब खुली। मना करता ही नहीं मैं, आपके नहीं सोचे तो मत मानो, जैसे तो मानो मत मानो, नहीं मानो तो भी मैं नाराज नहीं हूं, अरे मानो तो बहुत राजी हूं, मानो तो बड़ी खुशी बात है, नहीं मानो तो नाराज नहीं, बिल्कुल नाराज नहीं। आप नहीं सोचे कैसे माने, मैं आपको और मैं मान लू सभी मेरे तैयार नहीं है, तो आपकी बात मैं सब नहीं माने तैयार हूं, तो मेरी बात मनाऊ क्यों मैं, मेरे क्या हक है, आप नहीं मानो बिल्कुल नाराज नहीं, नाराजी बात है ही नहीं, मानो मत मानो, बिल्कुल मत मानो, परंतु मेरे से बात करो, उस वजह मैं बात करूं मेरे से, उसमें मैं ज्यादा राजी हूं, ज्यादा प्रसन्नता होगी, कोई शंका से इतना राजी नहीं होता, नाराज नहीं होगा, इधर बात है, कैसे करो आप खंडन करो मेरी बात उकार दो, बिल्कुल तू मेरे जाएगा जरा, कोई बात नहीं, नाराज नहीं होगा, परंतु उसमें विचार करो तो राजी होगा, उसमें प्रश्नोत्तर करो तो राजी होगा, मेरी बात काटो तो राजी होगा, जानने के लिए काट करके मैंने पूछू फिर बात बताऊं, फिर आप काटो फिर बताऊं, फिर काटो फिर बताऊं, फिर काटो फिर बताऊं, ये मैं राजी होऊंगा, बहुत राजी होगा, मैं बहुत प्रसन्नता होगी। तो तीन बात मैं बताई, आपके बिल्कुल कल्याण की बात है, दूसरे किसी को बुरा मत समझो और बुरा मत चाहो और बुराई मत करो, तीन बात अगर आश्रम में आ जाए आपका भला नहीं हो तो घोट घोल बने, इतनी बात जोर कहता हूं। ऐसे ही जो नहीं करना चाहिए वो मत करो, और नहीं कर सकते उसे करने की चेष्टा मत करो, ये दो बात ठीक समझ में आ जाएगी और तीन बात में काम आ जाएगी, आप कर्मयोगी हो जाएंगे, हो जाएंगे, हो जाएंगे, कर्मयोगी हो जाएंगे, संदेह नहीं है, संदेह नहीं बिल्कुल, पर आपको समझ में नहीं आया तो मत मानो, पर नहीं मानो तो बात मेरे से बात करो जरूर करो, और नहीं करो तो आपकी मर्जी है, वो आपकी मर्जी है, और मेरी बात काट दो तो काटने से राजी नाराज नहीं हूंगा, मेरी बात काट दो इतने आदमियों में तो राजी होऊंगा, प्रश्नोत्तर करो राजी होगा, गहरी समझने के लिए जो चेष्टा करो त्यो राजी होगा। आपके हमारा कल्याण करना है, आपका हमारा उद्धार करना है, आपके हमारे को मुक्ति करना है, ये बहुत मार्मिक बात है, बढ़िया बात है, उत्तम बात है, इसमें संदेह नहीं है, बहुत लाभ की बात है। उपकार करके भले आदमी जल्दी नहीं बन सकते, और ये तीन बात है आप ठीक जीवन में आ जाएगी, आप भले बन जाओगे बन जाओगे बन जाओगे, बिल्कुल आपके फायदा क्या है वो बताओ भाई। सब बुरा है, कितना ही बुरा है, पर क्यों नहीं समझे, समझो आपने क्या फायदा क्यों है, आपके फायदा क्या है। हम अपना कल्याण करने के लिए प्रस्तुत हुए, अब यहाँ आए आप कल्याण के लिए, मैं भी कल्याण के लिए कहता हूँ, मेरे भी फायदे की आपके फायदे की बात है वो मैं कहता हूँ। इस वास्ते उन बातों को विचार करो। बुरे आदमी को बुरा मानने से अपना अंतकरण मैला होगा, ये बस संदेह नहीं है। अरे बुरा नहीं मानोगे तो आप अंतकरण मैला नहीं होगा। अरे बुराई मिटो, बड़ी बढ़िया बात है, बड़ी उत्तम बात है, बड़ी श्रेष्ठ बात है। बुरा मानने में कोई फायदा नहीं है, रत्ती से फायदा नहीं है, नुकसान है। अब इतने पे आप उस मानेंगे तो आपकी मर्जी है, मान कोई बात नहीं। नाराज मैं क्यों हूं, मैं नाराज क्यों हूं, और बात मानो तो राजी, बहुत राजी होगा, नहीं मानो राजी नाराज नहीं होगा। इस वास्ते आप उद्योग करो, बहुत काम की बात है। जो नहीं कर सकते उसे करने की चेष्टा मत करो, कर सकते ही नहीं तो क्यों करो, और कर सकते वो करो। एक कामना है, कामना संसारी, ये मिल जाए ये मिल जाए मिल जाए, इससे कोई लाभ नहीं है, नुकसान है। अब इस बात का व्यापक बात है, कोई एक छोटा बच्चा है और बूढ़े तक सबके एक बात जची हुई है कि कामना बिना कैसे काम चला है हमारा, सब जैसी है। मन कामना से नाश है, पतन है, इसमें संदेह नहीं है। भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है, वो कामना के लिए नहीं दिया है। संसार की पदार्थ में सहना करो इसीलिए नहीं दिया है। ऐसा सहना से फायदा कोई सही नहीं है, नुकसान कोई सही बाकी नहीं है। भोगों की इच्छा न पदार्थ में विचार दो है, भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम तया सब भोग ऐश्वर्य, पदार्थों का संग्रह अशुभ भोगना, ये दो से कोई फायदा नहीं है। परंतु ये छोड़ नहीं सकते, सर छोड़ नहीं सकते, तो छोड़ सकते नहीं, ये बात ठीक है, परंतु इसे फायदा है ऐसी बात है ही नहीं। एक महान नुकसान है, महान नुकसान है, महान नुकसान है। अगर चाहने से कोटी एक सजा मिलेगी नहीं, और बिना चाहे सुगमता से मिलेगी। जो आपके प्रावधान से मिलने वाली चीज है वो भी साधना नहीं करने से सुगमता से मिलेगी, ऐसा न करने से अधिक नहीं मिलेगी। दिखता है कई जगह चोरी करने से माल मिलता है, प्रत्यक्ष दिखता है, पर फायदा नहीं है, उसे लाभ नहीं है, नुकसान है। पर दिखता है चोरी करने से लाभ मिलता है, लूटने से लाभ होता है, मारपीट छीन लेने से खोस लेने से लाभ होता है, हमें मिलते हैं, परंतु उसे आपका कल्याण नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा कल्याण, बिल्कुल नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। मेरे को बात वो कहनी है जिससे आपके नुकसान न हो, आपके फायदा हो, आपको परमात्मा की प्राप्ति हो, ऐसी बात कहनी है। इस वास्ते कृपा करके उन बातों को काम में लाओ, वो काम में नहीं लाओ तो उनको बस करो, मार्शल बात करो, फायदा होता है। नारायण नारायण नारायण नारायण, राम राम राम राम राम राम राम राम राम। गीता का नौवां अध्याय चल रहा है, गीता के नौवें अध्याय की समाप्ति का प्रकरण चल रहा है। नौवें अध्याय का अंत और दसवां अध्याय का आदि, ये गीता का मध्य है। तो गीता के आदि में, मध्य में और अंत में भगवान ने बहुत विलक्षण बात कही है, इस वास्ते आपके सामने ये प्रकरण रखा है और उस प्रकरण की व्याख्या भी कर रहा हूं। साथ बताए आपको, एक दुराचारी जो अपनी वर्तमान में पाप कर रहा है, सबसे पहले जिसके लिए भगवान ने दो खर्च किए, दो श्लोक दो खर्च किए, तीस युक्ति दो खर्च किए, और अगर ये माम वैश्वर्य के वैश्वर्य के साथ एक श्लोक तीन बैठ गई, अगर इस श्लोक में दो कल्याण दो कर लेंगे एक बात कही सुबह कहा और नौवां अध्याय नौवां श्लोक नौवां अंतिम श्लोक भक्ति का स्वरूप बताया। तो नौवें श्लोक तक नौ के अध्याय 33वें श्लोक तक ब्राह्मण क्यों पूर्ण ब्राह्मण पुण्य भक्ता आदर्श तथा अनित्यम श्लोक प्राप्त सुमाम श्लोक की व्याख्या करोगे। सार इतना है कि भक्ति है वर्ण भक्ति में सातों में भक्ति है, सातों से बाहर कोई रह ही नहीं सकता। ये भी शुभ पाप जो नया है इसमें पशु पक्षी वृक्ष आदि कोई नहीं रह सकता, उनमें योग्यता नहीं है परमात्मा प्राप्ति करने की, परंतु वे भी करें तो वृक्षों को हो जाएगी पशुओं को हो जाएगी गीधा तथा पक्षी उसको भी होगी। जामवान पशु थे हनुमान जी महाराज ये पशु अवतार है उनका कल्याण हो गया, बांदर सब पशु थे उनका कल्याण हो जाए, ये विश्व पापी होने सब निर्वाही से और दुराचारी दुराचारी पापी उनका कल्याण हो जाता है। ये दो विशेष है और दो ही विशेष है ब्राह्मण और राजऋषि, इनके साथ में पुण्य सब दिया है ये दो विशेष है और बीच में स्त्री वेश शूद्र ये सबका कल्याण हो जाता है। ये सातों से बाहर कोई नहीं है सबके सब कल्याण भागी है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए बाधा किसी लिए है मनाई किसी लिए नहीं है, कोई योग्य है कोई योग्य नहीं है ये बात अलग है। अब तीन बात बताई अनित्यम अशुभ निर्मूल प्राप्त महामेश्वर अनित्य इस बात देरी मत करो अशुखम सुख के पीछे पड़ करके बर्बाद मत करो, सुख है नहीं संसार में सुख नहीं है संसार से सुखी इतिहास देख लो आज दिन तक आरंभ जब से सृष्टि पैदा हुई तब से आज दिन तक संसार के सुखी कौन हुआ एक बताओ आप रहते बैठे उसी की बताओ एक सुख हो गया वो तो सुख होने का रास्ता ये नहीं है। इस बात से अंत्यम अशुभ लोगों और इमं प्राप्त इस मनुष्य को प्राप्त होकर माम भजन मेरा भजन करो। अब मेरा भजन क्या है वो कहते हैं मन मना भाव मत भक्तो मध्याजी मांग नमसूरी चार चार साल बताए ये सात साल ने भक्ति के करने के मन मना भाव मेरे में मन वाला हो जा मत भक्तो भाव मेरा भक्त हो जा मेरा पूजन कर मई नमस्कार चार बात चार में सबसे मुख्य है मत भक्तो भाव मैं भगवान का हूं ये सबसे पहले आप जितने भाई बहन बैठे हैं मैं भगवत भक्त हूं मैं भगवान का हूं ये सबसे पहले मैं संसार का नहीं हूं भक्त हूं। कि हम हो गए कैसे आज एक भाई ने पूछा कि मैंने ये हमारा आता नहीं होना आता नहीं मैंने जोर से कहा था तुम्हारा आता है तुम सब जानती हो तुम्हारा सब आता है मैं भगवान कैसे हो जाए भगवान के ये आता नहीं बिल्कुल दूसरी बात है। उसने कहा कैसे आता है तो मैंने भाई से कहा तुम शास्त्र की है कि पीर की है वो पीर कह दो बोले पीर की नहीं है शास्त्र की है पीर का सूतक नहीं लगता शास्त्र का सूतक लगता है जितने तुम बैठे ब्याह किए हुए सबको ये विद्या आती है हम दूसरे कैसे बन जाए ये विद्या सबको आती है। अब विद्या तो आपको आती है आप मनो नहीं अब क्या करें गोद जाता है उसको आती है साधु बन गया उसको आती है उन्हें करके देखा है साधु असली उगदा गया सब घर वाले एक साथ मर जाए तो चिंता नहीं हुई। आप लोगों को बह रहता है कि भाई अमुक वर्णकार अमुक साधु है ये आप बता सकते हो पर असली साधु हो गया है वो भीतर से साधु तो घर वाले सबके सब एक साथ मर जाए किंतु शोक नहीं होगा। अगर शोक होता है तो साधु बना नहीं है अगर शोक होता है चिंता होती साधु नहीं बना इसलिए केवल बार नकली साधु बना नकली साधु साधु बन जाए शोक होता ही नहीं। हमारे साधुओं का जन्म बताया है हमारे साधुओं में बड़ा कौन, जो सबसे पहले साधु बड़ा। आज 80 वर्ष आज 90 वर्ष का साधु होता है तो हमारे छोटा होगा। हम साधु जितने बैठे सबसे छोटा होगा। अब साधु का जन्म हुआ होगा तो जन्म आज में लिया है, वो जन्म आपको दिख रहे बड़ा बूढ़ा दिखता है, जन्म आज लिया है उसे, आज साधु हुआ तो आज साधु लिया, इसका छोटा हमारे बड़ा कौन के जो सबसे पहले जन्म लिया। सत्य महात्मा होने में बड़े कौन, बाहर की जीती है बाहर की जीती है भीतर की जीती, भीतर का तो बड़ा वो जो भगवान का है, पर बाहर से बड़ा वो होगा जिसको जेठ जेठ कहते हैं जेठ। तो बड़ा कौन है, बड़ा जो पहले साधु हुआ है, कैसा ही है साधु बड़ा है वो, और असली बड़ा होगा तो भगवान का हो जाएगा, बिना भगवान में बड़े बड़ा होगा नहीं। हरि भजन किए छोटा सब थे मोटा था, ये सबसे छोटा सबसे बड़ा था। गोसाई पता है सब थे मोटा, सबसे मोटा था, सबसे बड़ा हो जाता है सबसे बड़ा, क्योंकि संसार में भगवान से बड़ा कोई है नहीं। अरे भगवान का वो हो गया तो संसार में सबसे बड़ा हो गया, सबसे बड़ा। और व्यवहार में जो पहले साधु हुआ वो बड़ा, व्यवहार में आपस में विचार करेंगे तो बड़ा कौन है, जो पहले साधु हुआ वो बड़ा, पीछे साधु हुआ छोटा। जैसे आपके जन्म ले लाए पहले जन्म लिया बड़ा, पीछे जन्म लिया छोटा, पहले कितने विद्वान हो जाओ कितने बड़ा हो जाओ। इसलिए व्यवहार में हमारे समाज में वो बड़ा है जिसने पहले जन्म लिया है। तो साधु हो जाना है ये मामूली हो जाना नहीं है, साधु हो जाना असली वो है। या साधु को पहले जाति से देखते हैं, पहले जाति से गलती करते हैं, अपमान करते हैं, साधु का अपमान करते हैं, साधु को घोर अपमान करते हैं, पाप करते हैं, अन्याय करते हैं, वो साधुपने में कितना है, साधुपने में कितना आगाड़ी बढ़ा है उस बात को देखो। जाति किस जाति का था ये मत देखो, वो जन्म ही नहीं है, जन्म ही नहीं है। जब साधु बना तभी जन्म हुआ उसका, बस सब जन्म हो गया। अब असली बड़ा वो ही होता है जो साधु मन देते जो है व्यवहार में, तो बड़ा वो जो पहले साधु हुआ वो, और परमात्मा में वो बड़ा है जो वास्तव में बड़ा हो गया। वास्तव में साधु की जाति को देखकर साधु को देखना है ये बड़ी खराब बात है, पाप की बात है, अन्याय की बात है, बात ठीक नहीं है, बेटी बात है। परंतु करते हैं लोग देखते हैं लोग गायों के बारे में क्या करें, गायों मारे लोगों को क्या करें बताओ। तो इस वास्ते आप बड़ा पौष हो तो वो बड़ा कौन है जो वास्तव में साधु बड़े बड़ा है, भगवत प्राप्ति कर दी है, भगवान का प्रेमी है, भगवत भक्त हो गया है वो बड़ा है। भारे स्त्री हो तो बड़ी है, पुरुष हो तो बड़ा है। मेरा भाई छोटी नहीं है, मेरा भाई का देखा जाए तो भगत श्रोमणी है, हम कह सकते हैं। स्त्री थी, स्त्री और पुरुष हो कोई हो, भगवान ही भगत थी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा न कोई, ये बात उन्होंने बहुत लिख सुना है। हम जितने बैठे हैं उनमें हमारे भगवान बड़े हैं आप बात मानते हैं, मैं दूसरा कोई बड़ा नहीं है ये नहीं मानते हैं, इसको स्वीकार नहीं करते हैं। अगर इसको स्वीकार करते हैं मीरा भाई जा सब मीरा भाई, कोई दूसरा नहीं है भगवान के सिवाय, मेरे कोई बड़ा नहीं है। शरीर है न कोई, मन है न कोई, इंद्रिया है न कोई, बुद्धि है न कोई, हम आम है हमें कोई बड़ा नहीं है। मीरा भाई मीरा भाई मीरा भाई यही तो मीरा भाई, यही तो मीरा भाई सब के सब। मैं दूसरे किसी को बड़ा माना तो बड़ा नहीं गया। तो इस वास्ते बड़ा कौन है जो भगवान को बड़ा मानता है, भगवान मेरे हैं, मेरे तो गिरधर बात दूसरों ने कोई नहीं है। तो मद भक्तो भव आप अद भक्तो, मद मद मना भव मद भक्तो भव, मद भक्त ये मुख्य है, क्योंकि समोहन स्वरूप भूतेशु न मैं द्वेषो से न प्रिय, ये बदन तुम भक्त मई देते प्रेम भक्ति से मेरा वजन करें, वे मेरे में, मैं उनमें हूँ। तो ये सात भक्तों की बात बताई। इस वास्ते करे क्या कि भक्त बन जाओ। भक्त कैसे बन जावे कि जैसे ये बैठी है, ये सांस लेगी होगी, पीरी नहीं होगी, ब्याह होने पर ब्याह हुआ सगाई होते ही हो जाती है, और ब्याह होते बिल्कुल हो जाती है, अब तो पीर के नहीं रहिए। दूसरा ब्याह करते हैं, अन्याय करते हैं, पाप करते हैं, दूसरा ब्याह नहीं करना चाहिए। ये होगी सांस लेगी होगी, अब सांस रहेगा सूतक बात की सांस लगेगा, पीर में भाई पैदा हो नहीं, जन्म जन्म जिस माँ से जन्म लिया उस माँ के बेटा पैदा होगा तो उस हुआ सॉरी होने लगेगा, जो ब्याह हो गया उस होने लगेगा, उसे नंद नहीं लगेगा, उसे दिलन जटने लगेगा। बहन इतनी अपनी नहीं मालूम देती जितनी दिलन जटने अपनी बड़ी मालूम देती है। सुन विचार करो, नहीं देते हो बोलो। देरानी जेठानी अपनी मालूम देती है, और माँ जाई बहन है वो अपनी मालूम दे रही, अपनी नहीं उतनी। तो आप आता है नहीं, जैसे आप शास्त्र की बन जाते हो ऐसे भगवान बन जाओ, भगवान ही हूं मैं। आप साधु बनो, नृत्य रहो, चर्चा रहो, जिस वर्ण में हो, जिस शास्त्र में हो, मंदिर बन सकते हैं, शिला बन सकते, शिला बनी हुई अहल्या बन गई भगवान की, शिला बन सकती है, पशु बन सकता है, पक्षी बन सकता है, मनुष्य तो बन सकता है, सीधी बात है, मैं भगवान का हूं। ऐसे ही जो गोद चला जाता है वो गोद माँ बाप को माँ बाप मानता है, अपने माँ बाप को छोड़ गोद चला गया उसको माँ बाप मानता है। ऐसे जो साधु हो गया वो साधु ही चला अपना मानता है, महाराज गुरु को अपना होता है, माँ बाप को नहीं मानता है। ऐसे आपको बना तो आता है, पढ़ना तो आपको आता है, तो शास्त्र के बन गए भगवान क्यों नहीं बन सकते। तो मत भक्तो भव, मेरा भक्त हो जा, ये सबसे पहली बात है, चार बात है, मन मना भव, मत भक्तो भव, मत याजी, मत ऋषि लो भव, मानो सू, चार बात, चार बात के बीच में मेरे भक्ता हो, भक्त हो जाता हूँ। तो आप सब भक्त हो सकते हैं। व्यवहार में आप मेरा मैंने व्यवहार किया, पेड़ में रही, फिर सासरी गई, सब बर्ताव किया, जो बर्ताव करो, परंतु भगवान किया मैं। सब बन सकते हैं, जैसे साधु बन सकते हैं आज सब बनते हैं, घर में बैठे बैठे बन जाएंगे, जैसे शेर जी श्री जदयाद जी भाई जी गृहस्थ में रहे, ब्याह किया हुआ स्त्रिया ही, तो स्त्री आते रहते हुए भी वे संत थे। आप सब संत हो सकते हैं, जितने आप हो सबके सब संत हो सकते हैं। मैं भगवान का हूं, कोई मना नहीं कर सकता, कोई बाधा नहीं दे सकता, किसी की ताकत नहीं है आप मना करे। सब आप भगवान के भक्त बन सकते, आप भगवान के हो, मैं भगवान का हूं, मैं भगवान का हूं, मैं भगवान हूं, केवल मान ले भीतर से कि भगवान का हूं। जैसे प्यारी हुई लड़की मान लेती है कि मैं कुंवारी नहीं हूं, वह कुंवारी है ही नहीं, हो ही नहीं सकती, कुंवारी है ही नहीं, ब्याह हो गया कुंवारी नहीं हो सकती। ऐसे आप भगवान के हो जाओ, मैं भगवान का हूं, संसार का नहीं हूं। हिम्मत चाहिए आपकी, आपकी हिम्मत, ये संसार में नहीं हूं, मैं भगवान का हूं। बिल्कुल जहां वहीं घर में बैठे हो तो जो जाओ, ब्राह्मण क्षति है, वेश शूद्र मैं तो समार थोड़ी जो कोई हो, मैं भगवान का हूं, उपकार हो जाएगा। व्यवहार में अपने ठीक जन्म वर्ण जाति अनुसार काम करो, भीतर से मैं भगवान का हूं, ये एक बात भीतर से हो जाए भगवान की। अरे भाई चेला हो जाते हो आप, हमारे गुरु मान लिया गए इन्हें, तो भगवान का भक्ति मानने में क्या बात है, चेला बिल्कुल नया है, अरे भगवान का भक्त जो है आप, ममई वंशो जीव लोगे जीव भूत सनातन, भगवान के अंश आप हो बिल्कुल। भगवान कहते हैं ममई वंशो, गोस्वामी कहते हैं ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमर सर सुराशी आप भगवान के हो, भगवान के अंश हो। अरे भगवान तो हो जाओ, आप क्या बाधा लगे, क्या बात है बताओ, आप जितने मर्जी बताओ, भाई बहन कोई बताओ, हम भगवान के हैं, भगवान के हैं, भगवान के हैं। और सन्यासी साधु यार ब्रह्मचारी चेला हो गया, कोई राम सुनाम चेला हो गया, कोई सन्यासी चेला हो गया, कोई बैरागिरी चेला हो गया, तो भगवान हो जाने में क्या बात है। इनके जब चेला हो जाते हो, भगवान का हो जाने में क्या बात है। निहाल हो जाओगे, निहाल मेरे चेला बनाना तो मैं निषेध करता हूँ, या भगवान चेला बनना कहता हूँ, प्रार्थना करता हूँ भगवान हो जाओ, भगवान के आज से हम भगवान के, बिल्कुल भगवान के, भगवान के हैं आप, पहले से हैं महाराज, पहले से आप भगवान के हैं। कौन नहीं है भगवान का अंश, कौन नहीं बताओ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश है, कौन नहीं है भगवान का। कोई जीव जंतु दुष्ट दर्शु पापी से पापो कसाई से कसाई भी भगवान का नहीं है, ये हो नहीं सकता। बताओ हो जाओ तो कैसे हो जाएगा, वो भगवान का नहीं कैसे है, वो माने न माने बात अलग है, तो कैसे होगा। भगवान का इसमें कोई संदेह नहीं है, आप मानो नहीं मानो क्या आधी बात नहीं है, आप नहीं मानो हम क्या करें, हमारे पास जोर नहीं, हमारी कुछ ताकत नहीं, कह सकते हैं हम जोर से, आप शंका करो समाधान कर सकते हैं, बात आप कर सकते हैं, पर आपको साधु बना दो हमारी आधी बात नहीं। अगर आप बन जाओ तो ब्रह्मा जी आप मना मना नहीं कर सकते, कोई मना नहीं कर सकते, आपको ब्याह हो जाओ कौन कहता है नहीं हुआ, आप किसी के सुबोध चले जाओ कौन कहता नहीं हुआ, ऐसे चेला बन जाओ कौन कहता नहीं हुआ, आप मान लिया हो गया, नहीं होता हुआ हो जाए, होता होने वाला हो जाए, ऐसी नहीं है वो भी हो जाता है, जो भगवान का है वो भगवान का कैसे नहीं होगा बताओ। जो नहीं होता उसका बेटा वो हो जाता है, आप शास्त्र है नहीं, आप पेट में जन्मी है, माँ का दूध पिया है, माँ की गोदी में रही हो और ब्याह दिया तो सासे हो गई, तुम्हारे घर का अन्न नहीं खाएगी माँ, आपका पिता आप अन्न नहीं खाएगा, आपका बड़ा भाई वो नहीं खाएगा, के भाई का घर का है तुम खाए नहीं है, अगर आपके पुत्र हो जाए साध आप कर सकते हैं, नाना साध नाना साध होता साध, साध के पितर भी आपका पिंड ले सकते हैं, आपके घर आपकी माँ उम्र भर रह सकती है, आपका बेटा हो जाए, बेटे से पहले आपके घर का पानी पीने लगे नहीं है, खास बेटी है, खास उसी कन्या है, परमा का दान कर दिया, संकल्प कर दिया, दान कर दिया, विष्णु रूपा बराय समृद्ध दे शासी हुए। इस तरह से भगवान के हो जाओ, भगवान के हैं आप सब, ये सब भगवान के होते हुए भगवान का होने में क्या बाधा लगी। तो भगवान कहते मत भक्तो भव, और मन मना भव, मन मन वाला हो जा, मन भगवान ने दिया, हमने अपने आप को दे दिया, हमने मन दे दिया, बुद्धि दे दी, शरीर दे दिया, सब हमने भगवान दे दिया, बस हम तो भगवान के हो गए। निर्सिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निशंक हो जाओ, निशोक हो जाओ तत्काल, ये नहीं बनो तो आपकी मर्जी, बनो तो बड़ी भारी आनंद की बात है। हम भगवान के हैं, आप जितने बैठे हैं उनमें कोई भी किसी के लिए दा हो सकती नहीं, हम भगवान के हैं, और मन भगवान में लगाओ, मन का चिंतन करो, तो ध्यान से नाम जप करो, नाम राम राम राम करो, मन भगवान है, मैं भगवान का हूं, आप भगवान के बन जाओ, सब सुगम हो जाएगा, बहुत सुगम हो जाएगा, बड़ा आनंद हो जाएगा। हमारी गीता कमेटी में भर्ती होने वाले एक नापासर का भाई खुश हो गया, प्रसन्न हो गया कि मैं तो दूसरा जन्म हो गया, हमारा तो इतना खुश हो गया, केवल मुझे भर्ती हो गया, क्या भगवान का हूं मैं। ऐसे आप सबसे कहना है, आप जहां उन्नति चाहते हैं, आप कल्याण चाहते हैं, तो भीतर से मैं भगवान का हूं, भगवान के हैं आप सभी, भगवान के खास बेटा, खास बेटा। पुत्र होता है वो खास होता है, आत्म जो होता है नंदस्थ आत्म संबंध आत्म से भगवान का बेटा, सब भगवान ही बेटा है आप, मत भक्तो भव वो कहते हैं। ये जो बात अभी चली, सातों में से कोई हो, बाहर कोई है ही नहीं, आप सब भगवान के भक्त, और भगवान में मनवा हो जाएगा। बाप की याद आती है, ऐसे भगवान की याद आवेगी, याद करना नहीं पड़ेगा। भगवान का भगत होने पर भगत का होना पड़ने पड़ेगा, बाप का बेटा होना नहीं पड़ता, हम बाप का बेटा हैं, बाप की संपत्ति के मालिक हो आप एक मालिक हो, सब बाप की संपत्ति, बिना लिखे पढ़े कुछ कहे हुए सब बाप मालिक आप, ऐसे भगवान की संपत्ति के मालिक हो जाओगे। ध्यान दिया नहीं, भगवान की संपत्ति के मालिक आप, हम बेटा है भगवान के, हम बेटा है भगवान के। ऐसा एक बात बताई थी, आप याद करो, मैंने कहा संपत्ति का मालिक हो जाता बेटा बनने से, और मुक्ति का मालिक हो जाता है भजन करने से। एक मालिक हो गया द्रोणाचार्य की विद्या का, अर्जुन क्या उन्हें वरदान दिया कि अर्जुन के समान कोई नहीं होगा, पर अर्जुन तेज हो गया, एक लव्य हो गया, अर्जुन क्या करे, क्या करे, मना करो, एक लव्य ऐसा हो गया तेज जैसा अर्जुन नहीं हुआ, ऐसा आप हो जाओ कौन मना कर सकता है, किसकी ताकत है मना करे। जमीन जायदाद रुपये पैसे दो, बाप स्वीकार करेगा तो मिलेगा, अरे विद्या आप स्वीकार करो तो मिलेगी, विद्या योग्यता वो तो आप स्वीकार करो मिलेगी, धन पिता स्वीकार करो तो मिलेगी, इनमें मुख्यता है। लौकिक बातें तो पिता का दीन है, अलौकिक बातें आपका दीन है, अलौकिक विचित्र तो आपका दीन है, लौकिक पिता का दीन धन नहीं करेगा, धन छोड़कर मरोगे संत में, धन ले लो पिता का तो छोड़कर मरोगे, विद्या विद्या साथ में चलेगी, कैसी विचित्र बात है। इस बात से भगवान के हो गए अपन बना हो, भगवान चिंतन करो, अगर भगवान का मैं हो गया मस्त हो जाएगी, भगवान की स्मृति जागृत हो जाएगी, भगवान की याद आवेगी, मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ, मन मना भव नाम जप करते हुए, चिंतन करते हुए, नाम करते हुए भगवान का नाम ले रहा हूँ। मन मना भव का अर्थ है ध्यान से तप जप, बड़ी बात ऊंची मोटी सही थी, और बारीक बात क्या कि मन से मैं भगवान ही हूं, मैं तो हूं ही भगवान का भजन लू, तो भीतर की बात और बाहरी दो बात है, भीतर की बात भगवान का हूं कैसे, जैसे दार सुहागणी पिप को नामन लेत, नहीं रहता तो का भया घटन चाहिए हेत, नहीं रहना नाम नहीं ले लिया हुआ, भगवान के हो गए ये दार सुहागणी, आजकल नहीं कर रहा हूं, आजकल गया जमाना है, आजकल मैंने पढ़ा नहीं रहा, आजकल तो डंडा हो गया डंडा, पर पुरानी बात है, पति का नाम नहीं लेती, पति का नाम नहीं लेती, पर पति की हो गई ये सब फर्क है क्या, नहीं रटा क्या हुआ है, पति का नाम लेते ही नहीं और पति की ही है, तो नाम लेने से हो जाएगा? मन से भीतर से भगवान के हैं, बिल्कुल भगवान के, क्यों भगवान के हैं आप, आपने स्वीकार लिया, अभी कैसे होगा? भगवान की तरफ से तो सब भगवान, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब भगवान के पैदा हुए हुए, सब भगवान के, आप उनको हम काम निहाल हो गए, निहाल हो गया, निहाल हो गया, हम भगवान के हैं, हम आपके नरकों की चिंता नहीं है। देवी बाप बाप मास तो बास हो के बाद नरका दुर्गा प्रकार हमारा स्वर्ग में बास होगा, पृथ्वी बास होगा, नरके वा नरकान है नरकांत का नरक वा नरक में निवास करो, नरक भेज दो। अब धीर सारे शरण होते मरण अवस्था में भी आप शरणों का चिंतन करो, चिंतन आपका बना रहे, आपको याद बनी रहे, मैं आपका हूँ, जरूर भेजो। क्या बदल लगे भगवान का हूँ, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, आप मुझसे हो जाओ, मैं भगवान का हूँ, भगवान के मन भगवान में लगे। मध्याजी भगवान का पूजन करो, सब सीधा काम करो, सब भगवान का। भाइयों बहनों ध्यान देकर सुनना, यत करोषी यद स्नाशी यद जोशी ददाशी यत यद तपस्ते तत्पुर प्रणाम, जो काम करो भगवान काम करो, टट्टी पैसा फिरो तो भगवान का काम करो, मैं भगवान का, क्यों भगवान ये शरीर है, इस शरीर को भीतर से साफ करना है, बाहर से स्नान करना है, ये शरीर का काम भगवान का काम, रोटी खाऊं तो भगवान का काम, पानी पीऊं तो भगवान का काम, सोती नींद लूं तो भगवान का काम, जगूं तो भगवान का काम, रोऊं तो भगवान का काम, हंसूं तो भगवान का काम, कोई काम धंधा करूं तो भगवान का काम, हरदम भगवान का काम करो। मध्याजी है, मध्यजन सीधो मेरी मेरा यज्ञ, यत करो सी जो करे, जो करता है वो भगवान का, कैसी बात है। हृदय साहसी भोजन करो भगवान का काम करो, आप कृपा करके कैसा करो, जो काम करो मैं भगवान का काम कर रहा हूं। पंचामृत एक तस्वीर बनाई उठी है, पंचामृत, पंचामृत लिखा हुआ, मैं भगवान की तरफ भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का भोजन करता हूँ, भगवान का काम करता हूँ और भगवान के जनों की सेवा करता हूँ। पांच, अरे पुस्तक मिलती है भगवान का हूँ, निहाल हो जाएगा, निहाल हो जाएगा, कैसी मौजूद बात, भगवान का काम करते सभी। अरे टी पास फिर बैठे भगवान का काम है तो उनका काम कौन सा नहीं होगा, सिर्फ भगवान का काम, जो करता हूँ सब भगवान का काम करता हूँ, पाप आप हो गई नहीं, अन्याय आप इधर हो गई नहीं, अनित आप इधर हो ही नहीं, भगवान का काम नहीं है ये, भगवान का काम जो भगवान आज्ञा देते वो है, भगवान निषेध करते वो भगवान का काम नहीं है। आपके आचरण शुद्ध हो जाएंगे, आपके भाव शुद्ध हो जाएंगे, आपका अंतर शुद्ध हो जाएगा, आपका जीवन निर्मल हो जाएगा, पूरा पवित्र जीवन हो जाएगा। जैसे मीराबाई को याद करते हैं, याद करने से शांति मिलती है, ऐसे याद करने से शांति मिली है, ऐसा आप हो जाएगा। वो अपनी शक्ति से नहीं, भगवान की भक्ति से, अपनी शक्ति से नहीं, भगवान के आया हूं। दुराचार नहीं स्त्री, पति अकेला मानते नहीं तो भी लोग कहते हैं उनकी स्त्री है, खराब है, स्त्री कभी खराब है, कौन है कौन है, अमुख लुवाई है, अमुख लुवाई उसी की बात जाएगी, उसी की उसी की, घरे ही रहती नहीं, पति से लड़ाई करती है, मानती नहीं, उल्टी सोती है, ऊंधी सोती है, खराब आचरण करती है, व्यभिचार करती है, अन्याय करती है किसी अमुख स्त्री, अलुवाई है है। सदा भरी पति रहे अनुकूल हो उसको भगवान ही होने में देख जाएगी, भगवान के लग जाओ तो भगवान के मेरा भक्त कैसा ही हो, मेरा भक्त है, मेरा है, भगत अपना अपना है, मैं भगवान का हूँ और ये बात पक्की हो जाए, आप दुराता रह नहीं सकते, आपके पाप रह नहीं सकता, आपका अन्याय रह नहीं सकता, आपके अभिमान रह नहीं सकता। ये अभिमान होगा, ये अभिमान, मैं भगवान का हूँ भगवान हूँ, अस अभिमान जाई जने भोरे, मैं सेवा करूँ पति पति मोरे, अस अभिमान जाए नहीं बोले। संत कहते भूल कर भी अभिमान जा नहीं, ये भूल करके भी बोले भी, क्या मैं रघुनाथ जी का हूँ, मैं रघुनाथ जी है, असी अभिमान जाए नहीं बोले, मैं रघुपति, असी अभिमान जाए नहीं बोले, मैं रघुपति पति मोरे, मैं सेवक हूँ रघुपति पति मोरे, कोई ना कहे तो कह नहीं सकता। आप जोर से कह सकते मैं भगवान का हूँ, भगवान के मेरे तो भाई के पास भेजो, कहते है कभी बोलो, और पीर मैं जो कहते हैं वहां कि वो रोटी की तकलीफ पड़ती है, मन भाई ने मन भेज रहे कौन सा है, क्यों वहां की है, पीर की पैदा हुई है, दूध भी है माँ का, माँ की गोद में खेली हो, बड़ी हुई हो, माँ की चिंता होती है, सास की चिंता होगी, माँ की नहीं होगी, देरण चिंता होती है, बहन की नहीं होती, उसे हो जाने में कितना फर्क पड़ता है। भगवान के आप हो, भगवान हो जाओ तो क्या फर्क पड़ा, मौत हो जाएगी, नए लोक में आ गए, नए लोक में आप भगवान के लोक में आ गए, ओहो भगवान की हमें, भगवान की हमें, भगवान की हमें, मस्त हो जाओ, मस्त भगवान का हमें, हम भगवान है, भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, मस्त हो जाओ, भगवान को याद करो, सब कुछ करो भगवान का, जो काम करो सब काम भगवान करो, यद करो श्री यद स्नाशी यद जुहु श्री ददाशियत यद तपस्वी तत्म अर्पणम शुभा शुभ फल ले मोक्ष कम नहीं, पत्र पुष्पम फलम तो पदार्थ ये तुलसी क्रिया, क्रिया और पदार्थ सबका सब भगवान के अर्पण, आपकी क्रिया सब भगवान अर्पण, आपका मन आपकी चीज सब भगवान, आपकी सब चीज भगवान की होंगी, आप भगवान ही होंगे, मस्त हो गए, आनंद हो गए, मौज हो गई, चिंता दुख मिट जाएगी सबका सब, मान नमस्कार भगवान को नमस्कार करो, नमस्कार का तात्पर्य जो भगवान का विधान हो उसमें मस्त रहे, कूना हो जाता है वो आगे स्थान पड़ जाता है, नमस्कार कर लेता है, अब तुम्हारे दंड दो चाहे पुरस्कार दो चाहे मारो चाहे जीवित रखो, मैं तुम्हारा हूँ, नमस्कार का ये अर्थ है, नमस्कार का ये अर्थ है कि मैं सर्वथा आपका हूँ, अब सुख आवे दुख आवे वह मस्त रहोगे, दुख में मार दुख में मौज हो, दुख में आनंद होगा, बुखार आ जाओ 3-4 डिग्री आनंद होगा, मस्त हो जाओगे, शरीर में आया बुखार आपके आनंद होगा, मौज हुई है, भगवान सामने है, भगवान भेजे है, बहुत सी होना है, भगवान की मर्जी होगी आनंद हो गया, अपनी मर्जी नहीं है, अपनी मर्जी से हो तो उसमें तो कुछ संकोच होता है, अरे बुखार में हमारी मर्जी है ही नहीं, हमारी सम्मति है ही नहीं, केवल भगवान की मर्जी, केवल भगवान की मर्जी, इस आनंद बहुत है, सुख में तो हमारी सम्मति हो जाती है, तो वो शुद्ध निश्चित नहीं है, वो शुद्ध नहीं है उतने हमारे साथ में सम्मति हो गई, अरे बुखार में सम्मति है ही नहीं हमारी, आपकी सम्मति है, बुखार आओ मेरे को ऐसा आते हो, तो केवल भगवान की मर्जी है, केवल भगवान की मर्जी हो रहा है, आनंद हो रहा है, मौज हो रही है, सदा दिवाली संत गए आठों पर हरदम, हम भगवान के हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान कहते हैं, चलते फिरते उठते बैठते, एक आदमी कर्जदार, कर्ज बहुत चढ़ा हुआ, लोग बहुत तंग करते हैं, 1 करोड़पति अरबपति के 4 नौकर हो गया, उसे नौकर होने मात्र से जितने कर्ता देने वाले वे तंग नहीं करते, और अपनी तरफ देने की नीयत है, खाने की नीयत है नहीं, पास में है नहीं, करे क्या। वह जितना वो देता है तो बड़े धनी आदमी के साथ जाता है तो उसको तंग नहीं करते लोग, जो कहते अब देगा, अब आएगा देगा, है नहीं क्या करे बेचारा, देने नीयत है, सब खुश हो जाते हैं। ऐसे भगवान के हो जाओ धर्मराज तक सब खुश हो जाए, क्यों ठहरो अब भाई बहन कहते पापी हो रहे, अब भगवान का हो गया, अब इसको तंग मत करो, अब सुखाएगा, सब सुखाएगा, सब सुखाएगा, भगवान का है, नहीं सुखाएगी लाज जाएगी तो भगवान ही जाएगी लाज तिहारी, ना तो मेरो का बिगड़े गो कन्हैया मेरो का बिगड़े। द्रौपदी कह रही द्रौपदी उसको नग्नि ग्रंथ है, जाएगी लाज ते मोहपति पांच पांच सके तुम पति, अब पत जाएगा तिहारी, मोहपति पांच पांच सके तुम पति, अब पत जाएगा तिहारी, सूर्य के स्वामी लाज मरोगे देखोगे दुपदा उगाड़ी, नाथ मेरो कहा बिगड़े गो। बोलो के बहु उगाड़ी फिरे कि सुसई फूटी, बहु को क्या देने बहुता भरे हो तो सुसई शायद लज्जत बने हुए खबरा दो, वह चिंता क्यों करे, चिंता करो ससुर माई थे वो चिंता करो, बहुत अच्छा भाई बहुत से है जी हाथ में बची जाए, शर्म आ गई सुसरे को, सब लोग सुसरे हो गए, अरे बहु गई भे बोली, मेरी चिंता क्या है, जो हम तो भगवान के हैं, जाएगी लाज तिहारी ना तो मेरो का बिगड़ेगो, बताओ क्या बिगड़े मेरे का, गोविंद द्वारका वासी कृष्ण गोपी जरा प्रिय, भगवान ने कहा तेने द्वारका वसित कहा तो देरी लगी, देरी नहीं जल्दी आता तो द्वारका जाकर आना पड़ा मेरे को, कृष्ण द्वारका वासित यहां कहते यही पर भगवान तो मान सब जगह है, मन कहा द्वार गोविंद द्वारका वासित कृष्ण गोपी जरा प्रिय, कौरणारू मगता मान तुम्हें जाना से कैसे हुआ, कौरव रूपी समुद्र में डूब रही हूं मैं, कि न जाना से कैसे हुआ, क्या आप जानते नहीं, क्या आपको पता नहीं है, आपको सब पता है, मैंने कहा जे आज महाराज लाज जय मेरी दुख हरो नाथ मार मैं तेरी। बोलो वैसे क्या चल रहा है, शर्म क्या, वैसे दुख क्या है, दुशासन बंश कुठार महा दुखदायी, ये दुखदायी है महाराज आज ये लाज जाए मेरी दुख हरो दिए द्वारका नाथ शरण मैं तेरी, दुख हरो द्रौपदी कहना कमजी है, द्रौपदी की बहू थी, द्रौपदी की बहू सुभद्रा, सुभद्रा की बहू थी उत्तरा, उत्तरा महाराज जी ने कहे उत्तरा का महाराज ये कौन वंश है, मकामम दहतु मामनाथ, मेरे को विशेष रात है, परंतु ये गौरव बीज है, कौरव वंश, कौरव पांडव का बीज हंतु एक बीज है परीक्षित, ये मर जाएगा तो उसका वंश नष्ट हो गया, वंश ही नष्ट हो जाएगा, उसी है मेरे को वंश है, तो महाराज वो बहुत तेज है, द्रौपदी से तेज है, द्रौपदी से तेज छोटी छोटी छोटी छोटी छोटी भाव कितना ऊंचा भाव, दुर्ष्ट प्लुष्ट विदम मदंग क्षमता न बीज गुरु पांडवा नाम चक्रो मातुस्तरे परिषद कथा कहते प्रश्न हो गए सुनते जी बात कहता सुनते मैं तो उससे मेरे शरण कहता मेरी माँ शरण गई उन्होंने कुक्षिंगता तो चक्र हाथ में चक्र लिया छोटी सी भगवान छोटे से चक्र लिए हुए उस गर्भ के मारे मारे फिर रहे आत्म चक्र जुगो कुक्षिंगता आत्म चक्र कैसे भेज कैसे कितना विलिष्ट भाव है कितना विलिष्ट भाव है विप्रुष मिदम मदंग संतान बीज अंकुर पांडवान जुगो कुखंड आत चक्र बात परिषद करे मेरी माँ की करी मेरी शिक्षा करी तो द्रोण ने विचार कर दिया कि पांडवा का कौरव का वंश वंश करूंगा द्रौपदी के पांचों भातों को मार दिया सोतों को मार दिया यानी वंश दर्श होगा पर भगवान ऐसा करे क्या किसी ताकत से दर्श कर दे उतरा का भाव कितना ऊंचा है धन्य है कितना ऊंचा होगा परिषद मेरे माँ तो समय शरण कर गया मेरी माँ शरण हो गई है वो शरण हो गई भैया वो सुनो भाई ऐसी बात है महाराज भगवान के भगवान है भगवान मेरे भगवान है मेरे भगवान निहाल हो जाओ निहाल निहाल हो जाओ जगह जगह कई व्यापार करो कई जगह जाओ अरे भाई सीधी सादी बात है मद मना भव मद भर दो मद्या जी मांग दू शुरू मांग दू शुरू माँ में वैसे हूँ तो महात्मा मत एवं मत पायाना ऐसे मेरे अपना मेरे को प्राप्त हो ऐसे संदेह नहीं है कैसी बात कही है सुनाओ भाई सुनाओ राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2056 2 अगस्त 1999 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से नोखा मंडी राजस्थान में हुआ राम